yokelangai mawa mwana ya nzambe oyonga na lingaka moyi na butu lelo yombula mibale nalembi kozela pasi ekosilaka te ebongi nayebisa natala suka yango ya basi na nga ya kozela nalembi nalengaka soki namoni yo nalembi nalelaka na butu nalembi nanyoka makabo yetego yokelanga ndenge nini naumela mama ndenge nini nga nazala nzoto soki oyangani ngaye otili nga na livelo wana na wei soki pe lelo yo ondimi ngaye soki pe oyokeli nga nde opesi nga kisi na basi na nga ya kolinga Thank you.